Mawana moto zali kote likia na makasi na ye. Mawana moto zali kote likia na bozu na ye. Mawana yo zali kote likia na maboti na yo. Na mobali na mwasi na ndeko. To na moninga na yo. Mawana moto zali kote likia na moto mosusu. Kasi moto atake like pa na yo nzambe. Ya yuksa maka solite. Alléluia. batela mbe yonso Mo batela ukende pe koma nangaye Nelolo dikino ribera ribera Satana be Bakengene bakosala mosala ya pamba.